حين عشرتين قبل أبنية آيات بقول إيطبان إيطبابات أو سورة التوبة كاملة الله سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشرتين آيات وجودا بيجي وإلهي ونسويري الله معه مثل منا يقون مرسوه هنونسد عجيجيدا إلهي الله هو قاعد بين آيو وحي كله السلام وحمل ومركا سوحا ويحي كله سوين آيان وطلقا بعدين المكيسان الله شايت السعالم أيو في عود إلهي وحانك ميلا مسك إضلال كمتايسي هي مسك هداية متايسي إلهي يدنه زوري الله وحا أصو نادي سماوات في أغلاد ملك جودة أيو ألا إسكالي هاي إلهي إستقع إياه وحنا ولا وحنا الدنا ما يدين سونا نبو دا إلهي تضو إلهي غير كيسة مد إذن حفظنا آية وإلهي سبحانه وتعالى إذن كحفظنا آية مد إذن قرقار آية وعذابك اللي إذن كدافع كان إذن ما سوناني مركع يده إنه ماشان كجيله إنه وحا اللوغة ورمي سورة دان وحاله غمق عاب سورة التوبة وي توبة دي هادا مركع سورة دان تسميق اللوغة قد دي توبة دا سوحة أي إهابي يدسك لغا توبة أقبالي أيا إلهي هل كان لوغة شيء دي لو الله يقد حق يقاها يود إلهي تاب الله الله واسد توبة أقبالي على النبي النبي يا والمهاجرين مهاجرين يا والأنصار أنصار الذين قوى سوء اتبعوه النبي راعي في ساعة العسرة عليس في ساعة ديسي من بعد ما انت كذبوا الهلاهي كادعوا الهوالي يزيغ انو ايس قلوب فريق فريق لا تيسوا الهلاهي ومنهم ايه كاملة ثم بعد اذا تاب الله واقصونا ودعالين فرقوضوا الهي واسطغي إنه الله نبيهم أيضا رؤوف عليه أطفرد بدن ويهي رحيم عليه نحريست ويهي إلهي يقول سبحانه وتعالى لقد تاب الله لم تان مواداس لقسم ويهي لو الله يقد حقيقها تاب الله معناها وحال قوضا أدام توبته إلهي توبديس أيو دائمي تاب الله دان معنى هذا وحين قنعسا إلهي توبديس أيو دائمي معايا لإنساس الوفاق لوحا كين آيه أدير لديه لها المثال بأنه عليه الصلاة والسلام معصوم ويه هو ذنوب معصوم وكي هاي مهاجرين يا أنصار أيقون الدنب ما يسنفى للمرفقة ويه سبوكا لهذا هاي بل رسولك عليه الصلاة والسلام أيه لصفرين أو وي رائعين أيه هو وحي امتناع عن صمينين أدير لديه لها أيه جهود النقون إيسا تاب الله دانو معنى هذا وحين نقون إيسا أدام توبة سو إلهي توبة ليس أيو دائميو سيدي أي أهايين أي فصو نادين وي وحاك له اللي جوابها ليلي معنى توبة سو حوية على النبي توبة النبي عليه الصلاة والسلام للي هو دائمي وحال اللغة وضعها ليلي أدام مؤاخذة في إذنه للمتخلصين نبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبلن إذا شو إذمي قلوين كمركز منافقين تعيو تخلصي إلى مؤمن كأو ظاهر أي منافق وي عيل وحن صومرنا عفى الله عنك لما أذنت لهم وصول إليه سبحانه وتعالى فوقات نوالا شيئا لكن كاسوا لك راجع سنية فوبدا مركز مهاجرين يا أنصار أيها اللغة ورمى يعني وحوي يا من أجل ما وقع في قلوبهم من الخوادر والوساوس وي في تلك الغزوة ayadana waxa weeyaa leeri waxa markaas ku dhacay quluubtooda oo khawaadir ah waayaha quluubta soo galo soo diriye weeyo iyo waswaaska oo qaswada saddexda galay maxay ila qaswada tan soo marnay waxay yeeday waqti oo kulayl daran oo jiro kulayl fara badan oo jiro abaar ay tahay weeyo arimada qarkeedna waxay yiraahdeen nabiga sheegitaankiisa ala nabiga meeshaan leeyahay waa tashriif ilaahi oo saxifa ay muuminiinta leeyahay oo qasadka loogaga jeedaa waxa weeye toobadooda in la aqbalay weeye toobadooda in la aqbalay qasadka loogaga jeedo waxaa laga wada hadlay wax dambiya samaba dhayn asna weeye ila markaas waxa weeye toobay u baahdaan marka hadda aqwaashaas ayaa ku jirta oo hadda taaba la hawdaan sida ugu raajixsan ilaahay toobadi ayuu daaynay weeye maxay ila rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam مرسى قاركود ايضا يسدقي سعودها ايضا يا ايها النبي اتق الله نبي او الهي كعب حتى مرسى نبقى اتق الله لليه وحاوية دم على تقواه ويتقوى ذلك الدائم ee markaas inay dembi sameeyey dembigaas gasee hadda ilaahay ka baq ma ahan. tana waa sidaasoo kalenkoodaa layidhi la wallaahi qad xaqeeqee taaba allaahu, ilaahay waa ka tawbo aqbalay oo ilaahay toobadii ayuu daa'imiyey cala nabiyi nabiga suuban sala allahu calayhi wasalama iyo walmuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaarul ilaahay alladiina kuwaasoo ittabacuuhu raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii saacati alcusrati culayskii saacadiisi raacay waqtigu cusradu ay jirtay oo qasoodiisa uu ka heeday raaca weeye. maxaa yeele saan soo sheegnay culays baa jiray. waxaa la sheegay kaana rajulaani yaqtasimaani tamratan, labada nin waxay qaybsa jireen baaliyoonki hal timiray qaybsa jireen. haddana waxa weeye wayactaqibuuna albaxiira alwaaxida, waxa weeye toban nin ayaa haddana waxay samayn jireen. walcasharatu yactaqibuuna albaxiira alwaaxida, toban ninna waxay isla raaci jireen oo ninba mar uu fuuli jiray hal gaadiid oo maaragtay hal awray raaci jireen. haddana kulaylku waa daray baa la yidhi ilaa ay ka dhacdo inay maaragtay asxaabtu ay cabaan oy biyo ka dhigtaan uuska oo maaragtay xoolaha geeli markaasi la qashay. marka hadda qaswadan waxaa lagu maha qaswat lcusra la yidhah, jayskeedana waxaa lagu magacaabaya jays lcusra weeye. dhibaatadaas fara badan ayaa jirtay oo xagga maraakibtuna way yareed, zeedku waa yaray, biyuhu way yaraayeen. dhibaatadaas ayaa maaragtay ahaa lagu tegay oo waxa weeye diinta maaragtay lagu hormariyey. marka hadda amuurahaas fara badan ayaa dhacay. hadda waxa weeye meeshaas waa meesha lagu kala baxaayo. min bacdi maa intii kadib ou ilaahay kaada ou sigay ou u dhawaaday yasiiqu inuu iisho ama tasiiqu inay iilato quluubu fariiqin ou ilaahay, fariiq ama jamaaca quluubtooda oo minhum ayay samay ou ilaahay oy ka iilatay u dhawaatay inayba ka iilatay ka harso rasuulka calayhi salatu wasalaam raacitaankiisa oy iilata takhalluf weeye shidada jirta awgeeda. suma bacdi yeelow dha ilaahay taaba calayhim, ilaahay waa ku noqday korkoodoo ilaahay waa sugay weeye. innahu allana bihim ayaga ra'uufun allih u turid badan weeye, raxiimun allih u naxariista weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ra'uuf weeye, ra'fadu waa haweeye shadiidu raxma weeye, naxariista middeeda daran weeye oo raxiimunta iyadaa saxay dheer weeye. wa cala salaasati waxay ku cadfan tahay cala nabiyi walmuhaajiriina walansaar ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka tawbo aqbalay. wa cala salaasati saddexdina ilaahay waa ku soo noqday oo tawbadooda ayuu aqbalay. alladiina salaasadaasoo xulifuu la gadaal mariyowdh ilaahay oo tawbadooda dib loo riday qariino jirta awgeeda. hadda marka nimanka hadda aynu soo maraynay oo ahay kacb ibnu maalik iyo maaragtay hilaal iyo muraara, waxa weeye saddexdaas horeyaan usoo marnay, ayaga markaasi tawbadooda dib ayaa loo dhigay. marka hadda arrin ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay ayna aheed arrintaas. ayaga marka way daaheen, markii ay daaheen ayaa mar dambo aayadahan ay soo degeenoo tawbadooda lagu aqbalay. waxaana ka waramaya xadiis dheer oo maaragtay xadiiska la yidhahda kacb ibnu maalik ayaa jira oo markaasi cabdullaahi ibnu kacb uu ka waramaya ibnu maalik oo markaasi kacb hogaami jira markuu ina beelay. axaadiista waaweyn way dhigayaan, xataa kuwa laga soo gaabiyo sida riyaalu saalixiinka asaguna waa dhigaya diskiisa koowaad. marka meeshaas qofkii ka akhrista ayaa aada iyo aad maaragtay usii fahmi karaya. marka alla wuxuu dhahay wa cala salaasati saddexdii ilaahay waa ka tawbo aqbalay. hadda kuwan tawbo aqbalkooda iyadu waa dhab weeye, maxaa yeele ayagu qaswaday ka hadheen tawbadoodana markaasi waa ilaahay bay usoo noqdeen, ilaahayna tawbadoodii u aqbalay. marka kuwaas hore waxa weeye ayaga tawbadoodiiyaa la daa'imiyey, kuwaana waxa weeye tawbadooda la aqbalay xaqiiqo weeye. wa cala salaasati yowdha ilaahay saddexdina ilaahay waa ka tawbo aqbalay. alladiina saddexdaasoo xulifuu la gadaal mariyey, xulifuu can itawbati calayhim weeye, xataa idaa laaqad inta ay uga cariirsoonto udha ilaahay calayhim korkooda udha ilaahay alardu arladi, xataa laaqad inta ay uga cariirsoonto calayhim korkooda alardu arladi ay uga cariirsoonto bimaa raxubat maca ruxbatihaa waa saxnimadeeda in lala qabo. makaan waxa weeye ay ku nigaadaan ay waayeen. markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhahay cidi lama hadli karto oo cid salaami karta ma jirto, markii dhibaatadaas weyn ay ku dhacday oo xataa waxa weeye kacab waxa weeye haweentaadi iska fogay la yidhi oo amuur yaabla ay dhacdayoo konton maalmood ay sii dhaaftay, arladii baa cariidi ku noqotay. maxaa yeele haddaan rasuulkii la waramaynin, asxaabtii isla warameynin, xaalkoodii bir u dhacaysa garanaynin ariiri aad iyo aad u fara badan ayaa qabtay nimankaas. waxaase ka waramaya xadiiskaas dheer oo hadda meesha aynu kusoo koobi karaynin. xataa idaa laaqadow dha ilaahay intay i wada xadiirsoonto calayhim korkooda alardu ahladi bimaa raxubad maa ruxbatiyaa waa saxnimada in la qabo baadaa bimamacyo weeye arlada iyagoo waasaxay meel ay markaas ku nagaadani waayeen. maxaa yeele dhibaata markay timaado oo sida iyo cariiri dhacaan dhulki weynay waa kula yaraanaya. maxaa yeele waa sow dhahay imaamkeena weyne imaamuna ashaafici wa ardullahi waasicatun walaakin idaa nazala alqala laa qalfa allah yuu dhahay. arlada ilaahay waa waasaca u dhahay, laakiin qallaha ilaahay markuu soo dego dhulki weynay cariiri buu noqonaya. dhul weyn ayaa markaasi haddii meesha masalanba masaa'ib ay ka dhacdo amba dagaal iyo xuruub iyo dhibaato ay ka dhacdo waxa weeye dhulkii aad iyo aad kula weynaa jiray waa soo yaraanaya. marka ayagana sidaasaa maadaama naftoodii sido ay ku jirto dhulkii baa la yaraaday. wallaaqad ay la cariirsoontow dhaadana ilaahay calim korkooda anfusuhum naftooda ay la cariirsoonto oo qalbigooda waxa weeye murug iyo waxso ay ku dhacdo. wallaaqad ay la cariirsoonto calim korkooda anfusuhum naftoodow ilaahay xuruubtoodi weye qamiyaa ku dhacay cidlaa ku dhacday. maxaa yeele cid walbaa ka tagta weeye towbadoodina waa la akhiray. falaa yasacuhaa suruurun walaa unsun weeye wax maaragtay ay ku farxaanna waa waayeen, waxay weheshadaanna waa waayeen. wadanuu waxay yaqiiniyeen ou dha haddana ilaahay banniga meeshaan yaqiin weeye. wadanuu waxay yaqiiniyeen ou dha ilaahay allaa maljaa makaanu magangal inuusan jirin min allaahi ilaahay xaggiisa laga magangalo ilaa ileyhi ilallahi ilahay xaggiisa in la magangalo maahe. yaqiintooda halkaasay ku adkeeyeen. wadanuu waxay yaqiiniyeen ou dha ilaahay raggaas allaa maljaa makaanu magangal inuusan ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa la magangalo meel ilaahay loogaga baxsanaayo inaysan jirin ilaa ileyhi ilallaahi ilaahay xaggiisa in la magangalo maahe. meel ilaahay loogaga baxsanaayo inaysan jirin alla xaggiisa in isaga la magangalo mooyaane. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala uma bacdiyada taaba calayhim ilaahay waa kusoo noqday oo ilaahay wuxuu waafajiyey tawfiiq oo tawbada ayaa ilaahay waafajiyey. uma taaba calayhim alla waa kusoo noqdo ilaahay wafaqahum litawbati tawbada ilaahay waafajiyey liyatuubuu inay tawbo keeneen u ilaahay liyatuubuu inay tawbo keeneen. ina allaha alla u dha ilaahay huwa tawaabu allihii tawba aqbalid badan weeye arraxiimu allihii naxariista weeye. allana subxaanahu watacaala waa mid tawba aqbalid badan oo naxariis badan weeye. qof kasta dembi kasta ha gale ilaahay addoonkiisa hadduu usoo noqdo alla waa u dhaafaya subxaanahu watacaala, alla waa mid noo naxariis badan. ya ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dha ilaahay ittaqullaaha ilaahay ka cabsada wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa run sheega badanne nicigooda ahaada oo iimaankooda ku run sheega cuhuudda ku run sheega oo waxa weeye runta laasimow dha ilaahay. ya ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow hadda middaana waxay iska noqonaysaa inkastoo raggaas ay kusoo degtay markii ay run sheegeen ayagu runteeda ay ku baxsadeen haddana waxa weeye khidaab oo caama oo qof kasta oo muumina lagula khidaabayo wey. ittaqullaaha ilaahay ka cabsadoo dhahay alla subxaanahu watacaala wakunuu ahaadana maca asaadiqiina kuwa runta sheega micigood ahaada wey. oo waxa weeye runta ku dadaalow dha ilaahay waxaa loo baahan yahay runtu wax walba iyada ayaa fasinaysa, runtu wax walba iyadaa lagu gaarayaa. marka waxa weeye muuminku waa inuu run sheegaa weeye. ila wuxuu alla wuxuu yihi haddana maa kaana uma ahaanin liahli lmadiinati madiine ahalkeeda iyo waman duul xawlahum hareerahooda ahaaday oo min alaxraabi reer baadiyaalka ka mid a an yatakhallafuu inay ka gadaal maraan can rasuulillahi ilahi rasuulkiisa markuu duulaayo iyo walaa yarqabuu inay quuraan bianfusihim naftooda an nafsihi nabiga naftiisa ay ka quuraan. ayaddan hadda waxaan horuu soo marnay dadka dagaalka ka haray waxaa ku jiray dad axraabahoo badan baa ku jiray. marka waxaa ilaahay uu ka waramayaa dadkaas inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka naf jeclaystaan oy naftooda waxa weeye dhibkayna ka daayaan oo dhibka ka soo reebaan midda nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibka uga haraan inayna arrintaas arrin ku habboon aysan ahayn. qof kasta oo muumina ayaana laga doonayaa. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa kaana uma ahaanin buu dha ilaahay oo wax u suurtagelaya maahan wax ku habboona maahan liahli lmadiinati madiine ahalkeeda u dha ilaahay oo dadkii magaalada joogay ah iyo waman duul xawlahum hareerahooda ahaaday oo min alaxraabi reer baadiyaha kamid a dadka magaalada jooga iyo kuwa axraabta ah. intaas waan kasoo warannaye an yatakhallafuu inay ka gadaal maraan can rasuulillahi ilahi rasuulkiisa waa goorna ilaah qasaa markuu duulaayo maxay la qasuudi sabuuqo dad ayaa haray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaray qaswo kastana waxaa loo baahan yahay nabiga laga haray iyo walaayar qabuu inay quuraan bianfusihim naftooda can nafsii nabiga naftiisa ay ka quuraan macnaha waxa weeye inay naftooda ilaaliyaan oy naftooda ka dhowraan wax nabigu naftiisa raali uga noqday oo shadaa'id ah shida nabigu naftiisa raali ugu noqday inay ayagu naftooda ka ilaaliyaan iska maaha weeye waa nahyi oo lafdulkhabara weeye daalika kaas oo nahyigaahow dhailaahay oo takhallufka layska reebaayana oo ka jooga laleeyahay takhallufkaa nabiga ha ka harina faa'iidada markaas uu leeyahay daalika kaasow dhailaahay daalika nahyi weeye can itakhallufi liannahum bisababi annahum masaabkeeday ku aata ayaga laa yusiibuhum uusan asiibaynin dama-un oon uusan asiibaynin markay nabiga raacaan laa yusiibuhum uusan asiibaynin dama-un oon ayuu dhailaahay walaa nasabun dhibna uusan asiibaynin walaa makhmasatun dhibku waxa weeye sacab weeye walaa makhmasatun gaajana aysan asiibayn juuc daran fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aysan ku asiibaynin walaa yada'uuna aysan tilaabsanaynin mawdican makaanu tilaabsi mawdicaasoo yaqiidu lkufaara gaalada caro gelinaayo walaa yanaaluuna aysan la gaadhaynin min caduwin cadow maylan gaaridow dhailaahay dil ambasa waxa weeye asri ambasa waxa weeye nahdi weeye ilaa oo intaas ay asiikow dhailaahay isbaad weeye kutiba lahum waa loo qorayaa bihi kaas bisaabihi weeye camalun camal ayaa loo qorayaa saalixun oo suuban ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa loogaga nahiilahay takhallufkaas sababtu waxa weeye inuusan asiibayno oon uusan ku dhacaynin oo waxa weeye dhib uusan gaadhaynin gaaji aysan asiibaynin kiisa ilaahay ku asiibaynin aysan tallaabsanaynin mawdic waa masdar bimacnaa wadiica weeye mawdicaasoo gaalada caro gelinaaya ilaan gaalada markii loo socdo oo loosii guureeyo mawdicaas waa caro gelinayaa haddana waxa weeye cadow aysan gaadhaynin oo aysan la gaadhaynin dil ambasa qafaal ambasa xoolahay ka dhacaan ilaa intaasu asiisowdh ilaahay kutiba lahum waa loo qorayaa bihi bisaabihi kaa sababkiisa camalun camal camalkaasoo saalixun oo suuban si loogu jaasiyo ina allaha allana laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda ilaahay ina allaha alla laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda bal ilaahay waa ka ajirsiina waana ku sawaabinaya walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaanow dhaa ilaahay subxaanahu watacaala nafaqatan nafaqo nafaqadaasoo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan mid weynow dha ilaahay walaa yaqdacuuna ma gooyaan waadiyan waadi ma gooyaan socod ay soconayaan ayagoo jihaad u socda ilaa ay intaas sameeyaan kutiba lahum waa loo qorayaa ow dha ilaahay taas waxaana loogu qorayaa liyajziyahum ullaahu alle inuu ku jaasiyo axsana maa shay wanaagiisa kaanuu yahaadeen yacmaluuna kuwa camal falow dha ilaahay marka dadka mu'miniinta ah waxaa takhallufka loogaga reebaayo asbaabaha dhowr ayaa ilaahay noo soo sheegay waxaa kaloo haddana jirta ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaan buu dha ilaahay subxaanahu watacaala oo jihaadka nafaqo kuma bixiyaan xoolahooda nafaqatan nafaqow dha ilaahay nafaqadaasoo sagiiratan yar walow tamratanaa la yidhi hal timir ba allaha ka dhigo maxaa yeelay ilaahay agtiisa kama yaraanaysa wixii dar alle loo bixiyo iyo walaa kabiiratan mid weynow dha ilaahay walaa yaqdacuuna ma gooyaan buu dhahay haddana alle waadiyan waadi ma gooyaan bisayri weeye markaasi socod oy jihaad ay u socdaan ilaa oy intaa ilaadaan isbaad weeye sii kii horo oo haddii ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala ay wax nafaqeeyaan ha yaraataa se weynaatee waadina ay gooyaan ayagoo jihaad u socda kutiba lahum waa loo qorayaa kaasow dha ilaahay si maaragtayaa liyajziyahum ullaahu alla inuu ku jaasiyow dha ilaahay axsana maa shay wanaagiisa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala axsanada bimacnaa xasan weeye axsana maa shay wanaagiisow dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falow dha ilaahay si loogu jaasiyo weeye wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan falowlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin liyatafaqahuu fi ddiini waliyunziruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta uma ahaanin buu dha ilaahay liyanfiruu inay baxaan oy duulaamka ay aadaan kaafatan xaalihiin kuwa dhan falawlaa nafara fahallaa nafara muubaxow dha ilaahay min kulli firqatin firqo la arkay kulligeeda oo minhum kamid ahu dha ilaahay muuminiinta daa'ifatun daa'ifa may ka baxdo wamakasa lbaaquuna ku jirta kuwa kaalna may nigaadaan liyatafaqahuu inay kasmaystaan uu ilaahay kuwii nagaaday si diini diinka ay kasmaystaan iyo waliyundiruu inay u digaan qoomahum qoonkooda ay u digaan kuwa jihaadka aaday idaawatigii rajacuu ay usoo laabtaan iliim ayaga xaggooda qudilaanka ayga soo laabtaan lacallahum kuwaas iyaguna waxay mudan yihiin yaxdaruuna inay digtoonaadaanoo ciqaabka ilaahay ay ka dhowsadaan markii amarka ilaahay ay fartoomaan waxa ilaahay reebaana ay ka haraan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala aayaddan marka inta aan macnaheeda u gelin waxaa la yidhi markii muuminiinta lagu tawbiikiyey oo lagu haydaarteeyey hariddii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay ka hareen ayaa waxa weeye maalin maalmaha kamida ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu diro ciidan la yidhaah saraayo la yidhaahdo colgaadmo ambase la yidhaahdo ilaalo la yidhaahdo markii saraayadii la bixinayay ayaa dadkii dhammaantiisay soo baxeen baa la yidhi iyadoo ninna uusan harin asagoo isdhahaya wixii canaan ahaayoo dhacay yayna adiga kusoo gaarin marka sidaasaa la yidhi marka hadda waxa weeye maalintaas nin haray ma jiraa la yidhi maxaa yeele aayadihii horaa munaafiqiinta lagu falleexeeyey ilaahay subxaana wa tacaalana intii soo noqota waa ka tawbo aqbalay asxaabtu marka ra'yigooda waxay ku kulmiyeen oy ku dhaarteen baa la yidhi inayna rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aysan ka haraynin xataa saryaba ha aatee oo nabigu u diraayo tabuuka markii laga soo noqday oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam saraayooyinkii uu maaragtay yaa diray ayaa muslimiinta dhammaantood isdiyaar gareeyay nin walba inuu duulaan aado markaasaa arrintu saas maahan baa la leeyahay jihaadka nin walba inuu aado la doonaayo waa midka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu baxaayo wamaa kaana almu'minuuna muuminiinta uma ahaanin buu dha ilaahay wax ku haboon maahan weeye liyanfiruu inay baxaan oo qaswo ay aadaan kaafatan xaalihiin kuwa dhammuu dha ilaahay falawlaa nafara fahallaa nafara muubaxow dha ilaahay min kulli firqatin min kulli qabiilatin weeye qabiilo la arka kulligeeda amba koox meel isla joogta oo minhum muuminiinta kamida daa'ifatun daa'ifo jamaaco weeye wa maxaa ku jirta meesha wamakasa lbaaquuna inta kaleentoodna way nagaanaysaa lowlaadaan waxa weeye litaxliil weeye liyatafaqahuu inay kasmaystaan u dha ilaahay kuwa nigaaday si diini diinka ay kasmaystaan maxaa yaele nabigu waxyiga kusoo degaaya waxyigii dadka weriyaa la rabaa wax ka qaada iyo waliyundiruu inay u digaan u dha ilaahay qowmahum qoonkooda ay u digaan kuwa nabiga la jooga idaa rajacuu markay usoo laabtaan ilayma ayaga xaggooda duulaanka ay kasoo laabtaan macnaha waxa weeye litacliimihim maa tacallamuuh inay baraan wixii waxa weeye ayagu ay barteen oo axkaama weeye lacallahum kuwaana waxay mudan yihiin oo markaasi wax loo sheegaayo duulaanka jiray yaxdaruuna inay digtoonaadaan oo ciqaabka alla ay ka dhowsadaan weeye amarka ilaahay fartoomaan wax ilahay ka reebaan ay ka haraan aayaddan ibnu cabbaasna u dhahay waxay khaas ku tahay saraayooyinkay khaas ku tahay weeye aayadihii ka horreeyeena nahyigu waxau ahay can takallufi waaxidin weeye fiima idaa kharaja nabiy sal allahu alayi wasalam nabigu marka u baxaayo taasa iyada marka waxaa la rabaa dadka inay maaragtay waxbarashada ee diintana ihtimaam ay siiyaan isla markaasina howlahaasna dhayba ay ku dhaqaaqdo oo waxa weeye qofku waxbartaane inuu dadka intiisa kale wax sii baro ayaa la doonayaa inta muslimiinta howl iyo wanaag iyo khayr ugu wacneeday maxaa yeele aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi waxaa la ishaarayaa daalibulcilmiga waxaa ku haboon baa la yidhi maqsadkiisa inuu wanaajiyaa la yidhi masalanba waxa weeye cilmiga uu dalbaay waa inuu ula qasdaa tacliima kayrihi kayrkiisa inuu waxbaro inuu isagu kuwaana qaato weeye naftiisa weeye macnaha la dooni maayo qofka mutacallimka kibir oo maaragtaya addoomanka ilaahay ku sura lama rabo tashaduq lama rabo hadalka uu ku daan buuxsado waxaa loo baahan yahay qofku markuu wax baranaayo qasad saalixa inuu la yimaado ayaa la doonayaa marka sidaasaa la rabaa macnuhuna saas weeye dadkoo dhan macnaha inay adduunyo kaliya u jeestaan hadda isagoo jihaadka aakhiraba uu yahay oo camal aakhira uu yahay haddana waxaa la rabaa diintina in dad la siiyo ayaa loo baahan yahay dadkaas diintana inay ayaguna dadka kaleentoodoo muslimiinta wanaagga u wacan inay ayaguna wax sii baraan baa la doonaya marka aayadda sidaasaa looga warramaya marka hadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam saraayooyin fara badan ayuu diray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo waxaa culimmadu ay sheegeen ahlu siirada ahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam horta markii la yidhaahdo saraayo maxay tahay wixii ka badan boqol baa la yidhahdaa ismu limaa zaada waxa weeye calalmi-a weeye ilaa laga gaara shan boqolaa la yidhi wixii intaas ka siyaasan ilaa siddeed boqolna waxaa la yidhaha waxaa la dhahaa mansar ayaa la yidhaah, wixii ka jiyaasana waxaa afar kun gaarayna jeysaa la yidhaah, wixii ka baxsana jaxsal ayaa la yidhaah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam saraayooyinka uu diray waa badnaayeen baa la yidhi, oo nabigu uusan isagu raacin, waxay gaarayeen afartan iyo todobo saraayo ayuu diray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ciidan ilaala aweeyey. Fasawaadka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo isagu uu baxay waxay gaarayeen baa la yidhi labaatan iyo todobaa la yidhi. Sideed nabigu waa ka dagaalamo isaga gacantiisa ku dagaalamay, inta kalena dagaalgeliye ayuu ka ahay. Marka casharkeena intaasuu ku egyahay. Wallahu subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad oo suuratu tawba ka mid ah. allah subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay sida maaragtay loogaga reebaayay mu'miniinta markii saraayo loo baxaayo dhammaantood inay wada baxaan, oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala mu'miniinta kuma haboona mana usuurta gelayso inay duulaan aadaan ayagoo dhan, ayuu dhahay haddii maaragtay qaswo oo saraayo loo baxaayo muu baxa, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala firqa laarka oo mu'miniinta kamida daa'ifa mayse baxaan inta kalena ay haraan, si kuwa haray ay maaragtay diinta u fahmaan, oo haddana waxa weeye qoladii ayaga ka tegay oo jihaadka aaday ay hadda ugu digaan markay soo laabtaan, oo wixii ay barteen ay u baraan. qoladaasuna iyagana waxaa xaqiiqa inay digtoonaadaanoo wixii la baray ina ku intifaacaan, ilaahay awaamirtiisa ay fartoomaan, waxa alla ka reebaan ay ka haraan. marka aayaddaasale waxaynu soo marnay saxaabiga la yidhaha ibnu cabaas inuu dhahay waxay khaas ku tahay saraayada aayaddii ka horeysayna iyadana waxa weeye waxaa laysaga nahinayay in cid ay harto iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu baxaayo. aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo la khidaabaya dadka mu'miniinta, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow qaatilu aladiina kuwii la dagaalama ayuu dhahay ilaahay, yaluunakum idinla xiriira oo min alkufaari gaalada kamida u dhahay ilaahay, oo gaalada waxaad ula dagaalantiin, alaqrab falaqrab ula dagaalama midba midka uu ka dhow yahay oo adinka qaraabadiina kuwa ah ka bilaaba ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka aayaddan waxaa la yidhi ma nasakaysaa la yidhi aayaddii waqaatilu lmushrikiina kaafatan, ilaahay uuna soo yidhi gaalada la dagaalama adinkoo waxa weeye dhan la dagaalama, bal aayaddan waxa weeye waxayna baraysaa haa la yidhi aadaabta xarbiga oo gaalada lagu qaadaayo, oo waxay tahay baa la yidhi marka u horeysa in laga bilaabo dagaalka kuwa qaraabada oo qofka u dhow qofku inuu ka bilaabo weeye, oo alaqrab falaqrab looga bilaabo ilaa markaasi waxa weeye la gaarsiiyo dagaalka kuwa abcadka ahoo naga fog. marka waxa weeye markii dadka adiga kugu dhow oo kufaarta aada la soo dagaalanto amase dadka qaraabadaada aada soo hagaajiso ayaad waxaad makansakanaysaa kuwa kaleentoo maaragtay abcadkaa weeye, maxaa yeele hal mar in lala wada dagaalamo kii abcadka ahay iyo kii aqrabka ahay ma suusa gelaysaa la yidhi. waxaana arrintaas laga qaadanayaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam marka hore qoonkiisa ayuu la dagaalamayo quraysh ayuu maaragtay dagaal ku qaaday. markii quraysh waxa weeye dagaalkoodii uu xasiliyey oo guul uu ka gaaray ayuu wuxuu u guuray baa lihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam saa'iru alcarab weeye carabta inteeda kaleentood. haddana markii carab uu ka soo jeestay wuxuu aaday baa la yidhi nimankii ahlu kitaabka ahay oo maaragtay qitaalkii hadda aynu soo maraynay oo qaswadii tabuuka waxay ahaayeen reer ruum, oo markaas niman ahlu kitaab iyo ahlu shaam uu aaday. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wafaadkiisii ka bacdina asxaabtu dagaalka waxay la aadeen wadamadii la dhihi jiray ciraaq iyo maaragtay dhulalkii kaleentood oo masar iyo magaalooyin fara badan oo kaleentood ayay aadeen. marka waxa weeye aayaddaanu aadaabka oo laysku tacliiminaayo oo dagaalka ayay ka waramaysaa ee aayaddii hore ma nasakayso. dagaalkaa waxaa loo baahan yahay jihaadka gaalada marka laga jihaadayo in laga bilaabo alaqrab falaqrab markaasi laga bilaabo. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow qaatilu aladiina kuwii la dagaalamow dha ilaahay yaluunakum idinla xiriira oo min alkufaari gaalada kamid ow ilaahay. maxaa yeele haddii adiga qoyskaagi uu xun yahay amase dadkii adiga qaraabadaadaha ay xun yihiin inaad dadka kale aada ma ahan, waxa weeye laabudda waxaa ah inaad marka hore hortaada ama maarata hoostaada wixii adiga kugu dhow inaad islaaxisaa laabud ah weye. maxaa yaele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa sii la dhahay waandir cashiirataka alaqrabiin oo leeyay rasuul marka maxamed saw qaraabadaada oo dhadhow u digaali rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka markii aad hoostaada hagaajiso oo dadka adiga qaraabadaada aada hagaajiso ayaa ummadda kaleentoodna wax kaa qaada karaysaa, ayagana waxa weeye dagaalkoodu markaasi uu kuu banaan yahay, laakiin ayadoo hoostaada ay xun tahay meel kale inaad aadid waxa weeye wax suurtagelaya maaha. marka waxaa la rabaa aadaab ayaa laysku barayaa aayadda tan weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waliyajiduuha ka helaano u dhahay ilaahay fiikum naxdiina gilzatana u dhahay ilaahay adkaan ha ka helaano oo waxa weeye shadiid ku ahaada weeye. waliyajiduuha ka helaano fiikum dhexdiina u dhahay ilaahay gilzatan adkaan weeye shido weeye oo waxa weeye ku adkeeya weeye nimankaas qaraabadiina. waclamuu ogaadana mu'miniinow anna allaha allow dha ilaahay maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta u ilaahay ka cabsanaya micigood inuu yihi oo ilaahay subxaanahu watacaala markaad ka cabsataan dagaalna ilaahay gala uu idin yihi waxaad helaysaan gargaar iyo nasri ayaad helaysaa allah inuu idin kaalmeeyo. waclamuu ogaadow dha ilaahay anna allaha alla maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta micigood inuu yihi oo ilaahay dadka garabka keelaya waa dad alla ka baqaya weeye. waidaa maa unzilad markii la dejiyo u dhahay alleh suuratun suurad la dejiyo oo qur-aanka kamida fa minhum munaafiqiinta waxaa kamida u dha ilaahay man duul yaquulu ku qowlaayo asxaabtiisa ugu qowlaaya asoo jeesjeesaayo ayukum midkeenyaday zaadatu u ziyaadinaysaa haadihi middatani iimaanan iimaan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa maa unzilad maadaana way iska filaalayin waidaa maa unzilad markii la dejiyo u dha ilaahay suuratun suurad la dejiyo. hadda suuradda waxa weeye qayb un qur-aanka kamida weeye markii lasoo dejiyo dha ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qayb oo qur-aanka kamida markii lasoo dejiyo fa minhum kuwa munaafiqiinta waxaa kamida damiirkan munaafiqiinta ayaa loo celinayaa maxaa yeele aayadahan waxaa lagu sheegi doonaa sifaatu lmunaafiqiin baa lagu sheegi doonaa. fa minhum munaafiqiinta waxaa kamida u dha ilaahay subxaanahu watacaala man duul yaquulu ugu qowlaaya waxa ugu qowlaya liasxaabihi ragga kalo asxaabtiisa oo waxa weeye munaafiqiinta asagoo jeesjeesaaya ayuu wuxuu leeyahay ayukum miskiinyaday zaadatu u ziyaadinaysaa suuraddaani zaadatu ay u ziyaadinaysaa haadihi middatan oo suuraddaani iimaanan iimaan tasdiiqan weeye. macnaha wuxuu leeyahay war suuraddan soo degta amba aayadahakan yay iimaan u ziyaadisa macnaha wuxuu ka wadaa cidow u ziyaadisa ma jirto ayukum midkeenyaday zaadatu u ziyaadinaysa haadihi middatan oo suuraddaahi iimaanan iimaan. qaala tacaala usoo qadara meeshan ilaahay wuxuu yihi asoo arrintaas ka warbixinaayo faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay fa zaadatum waxay u ziyaadinaysaa suuraddaasu iimaanan iimaanay u ziyaadinaysaa oo waxa weeye way rumaynayaan walxaal hum ayaguna yastabsiruuna ay bishaaraysanayaan oo ku bishaaraysanayaan. marka alla wuxuu nooga waramayaa munaafiqiinta iyo mu'miniintiibay iskalaabsan yihiin maxaa yeele qofka mu'minka aayaadka ilaahay iimaanay u ziyaadinayaa sida maaragtay aynu kusoo mari jirnay suuratu lanfaal oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat qulubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaanan qiyaas. aayaadka ilahay markii lagu akriyo dadka mu'miniinta iimaanay u ziyaadinaysaa, laakiin kuwa munaafiqiinta aayaadka alla haddii lagu akriyo waxba u ziyaadin maayaan. markaasuu dha ilaahay faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fa zaadatum waxay u ziyaadinaysaa iimaanan iimaan ayay u ziyaadinaysaa maxaa yeele way rumaynayaan walxaal hum ayaguna yastabsiruuna ay bishaaraysanayaan oo ay ku faraxsan yihiin. aayadaha ilaahay dadka mu'miniintaah way ku faraxsan yihiin weeye. maxaa yeele waxaa la yidhi kulamaa nazala shay-un min alqur'aani shay qur-aanka kamid haddii uu soo dego izdaaduu iimaanan iimaanay siyaasanayaan. marka hadda culimmadu waxay yidhahaan xukunkan waa baaqi ila alaana la yidhi. marka waxaa la yidhi qofka ku farxaayo ilaahay kalaamkiisa faman yafraxu bikalaami illaahi wa bixaamilihi fahuwa min almu'miniin asaadiqiin. waxaa la yidhi qofka ku farxa ilaahay kalaamkiisa iyo dadka ilaahay kalaamkiisa xambaarsan oo xaamilu lqur'aanka waxay ka mid yihiin dadka mu'miniinta oo iimaankooda kuu sheegaayo. waman yanfiru min simaacihi wa min xaamilihi fa huwa imaa kaafirun aw qariibun min alkufri yaa la yidhi. qofkii waxa weeye qur-aanka dhegaysigiisa ka cararaaya iyo dadka xaamilul qur-aanka necab waxa weeye inuu gaal yahay maxay tahay amase waxa weeye gaalnimo uu dhow yahay. Marka mar walba waxa weeye arrintaasi joogtay noqonaysaa. Qofka mu'minka waxaa la doonayaa inuu iimaankiisa si uu sax u noqdo haddii uu doonayo aayaadka ilaahay waa inuu rumeeyaa oo uu ku farxaa weeye. Marka qofkaas waxaa waxa weeye calaamay u tahay markii aayaadka ilaahay uu jecel yahay oo waxa weeye uu rumaynayo oo ku farxaayo oo ahalkiisana sidaasoo kale uu jecel yahay iimaankiisa ayaa rumoobaya. kuwa waxa weeye waxba aanan u ziyaadinaynin. hadda waxa weeye mar qofka hadda aayaadka ilaahay waxbaadayna ku ziyaadsanaynin oo waxa weeye aysan kuwaana qaadanaynin qofki markaasi xaamilka ahayo aayaadka ilaahay xambaarsanayne dan ay ka leeyihiin ma jirto, bal way necbihiin. allah haddana wuxuu yihi waama aladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigo waada u dha ilaahay dadka waxa weeye ictiqaadkooda uu laciifka yahay fazaadatum waxay u ziyaadinaysaa u dha ilaahay aayaadka alle rijsan kufri ayay u ziyaadinaysaa ilaa kufrihim maca kufrihim kufrigooda inaa la qabo. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waama aladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigu ahaaday dadka waxa weeye ictiqaadka laciifka ale weeye fazaadatum waxay u ziyaadinaysaa u dha ilaahay rijsan ayay u ziyaadinaysaa. rijsiga waa kufri weeye ilaa rijsihim maca rijsihim kufrigooda inaa la qabo weeye kufran ilaa kufrihim weeye. maxaa yeela way ku kufrinayaan oo waxa weeye kufriga kufrigoodii loo geeyay waxa u noqonayaa ayagoo markii hore kufaar ahay ayaa aayaadka alla markay dhegaystaane way diidayaan markaasay kusii kufrinayaan. marka waxa weeye rijsan ilaa rijsihim weeye macnaha waxa weeye zaadakum kufran weeye waxay u ziyaadinaysaa kufri weeye malmuuman oo loo geeyay ilaa kufrihim kufrigoodii. maxaa yeela kufrigoodu waxa weeye waxa uu ku ziyaadayaa biziyaadati jaxdim diididooda ziyaadadeedoo markaasi qur-aanka munasalka ay diidayaan weeye. hadda kufriga ilaahay waxa uu ku magacaabay rijsi weeye. rijsigana waxaa la yidhaha waxa qarmuunka ah ayaa la yidhahdaa waxa loogu magacaabaa la yidhi likownihi aqbaxu lashyaa weeye waxa weeye ashyaada midka ugu foolxun weeye. rijsiguna waxa weeye shayga mustaqdarka ayaa la yidhahdaa wamaatuu way dhinteen u dhah ilaahay subxaanahu watacaala walxaal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafirin ay yihiin. wamaatuu way dhimanayaan buu dhah ilaahay subxaanahu watacaala walxaal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafirin ay yihiin oo waxa weeye markaasi kufrigooday ku dhimanayaan. awalaa yarawna miyaysa arkayna u dha ilaahay annahum ayaga yuftanuuna in la sidnaynaayo fii kulli caamin sanad la arka kulligiisa maratan maradoo la sidnaynaayo oo ambasa marateyni laba mar la fidnaynaayo suma bacdiyada laa yatuubuuna aysan noqonaynin walaa hum aynana ahaanaynin yadakaruna kuwa waansama. dabanka hadda kufaarta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala looga waramayo munaafiqiinta ayaa alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waxyaabahan ay haayaan oo macaasida oo kufriga iyo macaasida ay haayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tusayaa in waxa weeye ashyaadaas sababteeda mar walba cadaab loogu ridaayo oo cadaabu dunya uu ku dhacayo oo masaa'ibu ay ku dhacayso masaa'ibu dunya ayaa mar walba lagu jahibaaya. marka ayaday saas tahay ayaa haddana waxa weeye soo laabanayni markaasuu dhahay alle awalaa yarawna ta'na waa la akriyaa khidaab mu'miniinta lala khidaaba weeye awalaa tarawna sow arki maysiin mu'miniinow amase awalaa yarawna munaafiqiintu sow arki maayaanu ilaahay. marka haddii yaa la akriyo istifhaamtaana waxay noqonaysaa litawbiix weeye taadana haddii la akriyo waxa weeye litacajub weeye. maxaa yeele khidaabku markaas saxaabada weeye aa sow arki maysiin sow la mayaabaysiin aa leeyi annahum kuwa munaafiqiinta yuftanuuna in la fidnaynaayo fii kulli caamin sanad la arka kulligiisa maratan marado oo amasa maratayn laba mar oo sanadku waxa weeye in fidne ay ku dhacayso abaaro ku dhacayso cudurro ay ku dhacayaan waxyaaba badan ay ku dhacayaan. maxaa yeele qofkii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ka taga waxa weeye fidnaa ku dhacaysa iyo ummaddii markaasi kitaabka ilaahay ka tagta waxaa ku dhacaya fidnaa ku dhacaysa cudurrada iyo maaragtay abaarta iyo masaa'ibtu waxa weeye in xukunka kitaabka ilaahay laga tegay ayaa keeni karaay. suma bacdi yarowna ilaahay laa yatuubuuna aysan noqonayn oo waxa weeye munaafiqnimada aysan kasoo noqonayn walaa hum aynana ahaanayn yadakaruna kuwa waansama. waa arrin la yaabo weeye arrintaasay mar walba ay samaynayaan. wa idaa maa unzilad markii la dejiyo dha ilaahay suuratun suurad la dejiyo suurad waxa weeye loogaga waramaayo munaafiqiinta rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam uu akriyo waidaa maa unzilad markii la dejiyo dhahay alle suuratun suurad la dejiyo nagara wuu fiirinayaa bacduhum munaafiqiinta barkood ilaa bacdin barka kale ayuu fiirinayaa ayagoo dhahaya hal hee yaraakum maydin arkayaa min axadin axad maydin arkayaa uma bacdiyada in sharafuu way gadoomayaan sharafa allahu alla waa iirow dha ilaahay quluubahum laabtooda liannahum bisaabi annahum asaabkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin ow dha ilaahay qoomkaasoo laa yafqahuuna xaqa aanan ka faynin alla wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa maa unzilad markii la dejiyo dhahay alle suuratun suurad la dejiyo qayb waxa weeye qur-aanka kamid a haddii la dejiyo fiiha dikruhum ayagana looga warramaayo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaamna uu akriyo nadara waa fiirinayaa hawdha ilaahay bacduhum munaafiqiinta barkood ilaa bacdin barka kale ayuu fiirinayaa maxay isu fiirinayaan yuriiduuna alharab weeye waxay doonayaan inay meesha ka cararaan waxaa yeele qur-aankaas waa dhibayaa ma dhegaysa karaan waayo haddana ka baqaayaan fadeexo ayay ka baqaayaan oo waxa weeye aayadahaas uga imaanaysa ayay ka baqaayaan weeye markay soo qadiro wayaquuluuna waxayna ku qowlayaan markay isfiiriyaan hal hee yaraakum maydin arkayaa min axadin axad maydin arkayaa markaad joogsatiin ood meeshaan mowqabtaan ama majlisa aad ka kacdaan cid idan arkaysa ma jirtaa waxa weeye fa in lam yarahum axadun qaamuu weeye wailaa sabatuu haddaan cid aysan arkaynin waxaa la yidhi waa istaagayaan asay meesha ka cararayaan haddii cid arkaysa ay jirtane oo indhaha lagu haayane halkooday fadhinayaan ayagoo guganaya oo qur-aankii waxa weeye uu dhibaayo ayay meeshaas fadhinayaan maxaa yeele munaafiq ma doonaayo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa mana ku macaansanaayo marka allah wuxuu dhahay subxaana watacaala suma ansarafuu ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala way gadoomayaan oo waxa weeye waxay ku gadoomayaan kufrigoodii ayagoo kufaara ayay gadoomayaan weeye suma ansarafuu way gadoomayaan u dhay ilahi subxana watacaala suma ansarafuu calaa kufrihim weeye kufrigooda ayay ku gadoomayaan oo meeshaas hadday ka tagaan weeye ayagoo kufaartoodiya ayay meesha ka tegayaan weeye sharafa allahu weeye alla waa iilow dha ilaahi subxaana watacaala quluubahum laabtooda kuwaas ilaahay qalbigooda waa safiyey oo waa iilay ilaahay subxaana watacaala hanuunka ayuu qalbigooda ka iilay liannahum bisaabi annahumba sababkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin ayaa ilaahay u iilay qoomkaasoo laa yafqahuuna xaqa aanan ka siinin maxaa yeele ma tadaburaayaan sharafa allahu quluubahum ilaahay waxay noqonaysaa ikhbaar amase waxa weeye duco weeye oo waxaa laga dhigi karaa la yidhi sharafa allahu allah waqow iilo quluubahum laabtooda ilaahay ha iilo liannahum bisababi annahum basababkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin ow ilaahay qoomkaasoo laa yafqahuuna waxba aanan ka siinin laqad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimid ow dha ilaahay rasuulun rasuul ayaa idin yimiday oo min anfusikum naftiina kamid ow dha ilaahay rasuulkaasoo casiizun ay ku daran tahay calayhi korkiisa maa canidtum waxaa idin mashaqaynaayo ow dha ilaahay rasuulkaasoo xariisun ku dadaal badan calaykum korkiina inaad hanuuntaan rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufun u furid badan ow dha ilaahi subxaana watacaala raxiimun oo u naxariis alla wuxuu yihi subxaana watacaala laqad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimid ow dha ilaahay rasuulun rasuul ayaa idin yimiday oo min anfusikum naftiina kamida weeye rasuulkaas la sheegaayo waa nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala rasuul ayaa idin yimiday oo naftiina kamid ow dha ilaahay hadda marka sidaas la leeyahay waxaa lala shadaabayaa carab weeye cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimin uma waxa u dhahay qabiilo ma jirta u dhahay oo carab kamid ah ilaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meelay kasoo galaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaamna nasab ayuu ku leeyahay marka hadda sidaas ayaa loo leeyahay rasuulu min anfusikum weeye marka waxaa kaloo la yidhi macnaha waxaa loola jeedaa jaa'akum rasuulun min ashrafikum weeye wa arfacikum daqran waxaa idin yimiday rasuul oo ah midka idinkugu sharaf badan idinkuna darajo sareeya maxaa yeele xadiis nabigeenu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam in allaha istafaa kinaanaka min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay nimanka la yidhaha banu kinaana wuxuuna ka doortay owlaada nabiyullaahi ismaaciil wastafaa qurayshan quraysh ayuu doortay min kinaanata banu kinaana uu ka doortay wastafaa bani haashim ayuu doortay min qurayshin quraysh ayuu ka doortay wastafaanii waa i doortay aniga nebi maxameda ayuu i doortay min bani haashim ayuu ka doortay فأنا خيار من خيار من خيار رسولك عليه الصلاة والسلام أنا وحانا هاي أخيار أو أخيار أخي أو أخيار أي سيدة كاسنا وحاوية حديث كاس نبغي وكعدي عليه الصلاة والسلام إنه يسوي نبغي عليه الصلاة والسلام شرف كيسة هي مارسية نف كيسة وكور رمي أو سوء إسأماني حديث نبغي أنه سوء إسأماني دليل في أي كمسة مركة هذا الرسول أو مركة من أشرفكم وأرفعكم قدرا والولدي إذا هالي مركة هذا ولوري لو الله قد حقيقها جاءكم حائدين إليه رسول رسول إليه ملي هو من أنفسكم نفسينا كاملة رسول كاتو عزيز أي كو أغكت هايوي عليه كركي سماع عنيتم وحا إذن مستقين أيه رسول وحاوي أي إبايسو وحا إذن كبتينا وي عزيز معنى شديد وحاوي أي كو أغكت هاي عليه كركي سماع عنيتم وحا إلهي وحا إذن مستقين أيوي عنيتم وحاوي عنتكم ومشاقتكم أيه وحاقدرا او دبايا وحا مشاقبينا هي مركاسي كلان كأن كل ميسان وحا مركاسي الله كهدوه ايا رسول كآدي ابو دبايا فحايل رسول كينا عليه الصلاة والسلام ورسول امديسة آدي آدي وزمور جاية وقلنا حريص بضان ودباسة دوضو آدي آدي ودبايسة وآدي آدي وزمور جاية معناه وحاوية يعز عليه عنتكم او الذي مارسيا عنتموه ابو حا دبسان ايسان وحاك الله بنان عزيز المركز إنه خبر مقدمة إيه النغطة ما عانيتم نمو مبتدئ ومؤخرة إيه النغطة عبدالله إلهي يقول الرسول كاظوه عبدالله حريص كد ذال بغن حريص كركين هم تهتدوه إنه هلونتان هنون كينا أيو آدي آدو ذال أوكي رسول كينا عليه الصلاة والسلام ومديس إنه هنونان أيو آدي آدو حريصه أهل هنون كيدا أيو حزين جري هو حوية سعادة وكاملة ومدو وضن أيوها شف وفي هذا وحاوية ألا أقدري أيها ليس لكن رسولك عليه الصلاة والسلام عد النديسة كاملة إني عذاب قسموه سندوني كاس أيونا سد ذلك لي رسولك أصوها الدناء يود إلهي بالمؤمنين المؤمنين رؤوف المدء فريد بلنا فحيم أو نحريس بلنا رسولك أصوها بالمؤمنين المؤمنين تولى رؤوف أفريد بلنا فأفضوا وحاوية شديد الرحمة وي فحيم عدنا أو نحريس بلنا هو حاوية خير كالد وناي مؤمنين ترسول كان عليه الصلاة والسلام وأنا حريص بالناس بك اللي يراد عارف اللي يراد حسن ابن المفضل وأو لهي إلهي سبحانه وتعالى أم كل من أحد أو أنبي ريسة كمدة لبا اسم أو أسماء ريسة إلا نبقى نمويان عليه الصلاة والسلام معايا لفؤوف يا فحيم أسماء إلهي كمدة مركا نبي اللي يكون من مجلس سعيود هاي شيء خاص لبا اسم أو إلهي أسماء ريسة كمدة معايا رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحكم على سؤوف وكم خالد حدنا رحيم وكم خالد إلهي نو حوله إن الله بالناس إلى رؤوف الرحيم إلهي سبحانه وتعالى صوامد أطرد بلا أو نحرس بلا رسولك عليه الصلاة والسلام استجنا الله وحوله رؤوف رحيم رب إلهي مرك هذا ساعة عيسو سنة إسا مقام رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي أرفع المقامات مقامات إلهي وبحيه عم بيرى يغير كذا مقام كأو غصر هاي إنيه. هل يقول سبحانه وتعالى فإن تولوا أيوه إلهي فإن تولوا هذه أي جيسان الإلهي عن الإيمان الذكر هم من أذيع الرجل هم يسجدون محمد صلى الله عليه وسلم جيسان. فقل وحاسر أو إلهي حسبي كاسري والله ألوهي. هذه جيسان هو إلهي سبحانه وتعالى أذيع أنت أؤخ. هو صاف أبو نحريس بلا هو نبي إلهي سبحانه وتعالى صفات خاص جليل الله أوي رأى صحي أيضا يصلاف صحي أرمتو هدي جيساو داي حتى وحال الله جميع الخلق خلق جدا مانتي مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم وي مؤمن كودا منافق كودا كافر كودا لما أنتو هدي جيسان هو وحق الرعاء لقوه فإنت ولو هدي جيسانو الإلهي عن الإيمان بك همين أدق الله بهماية فقل وحاسر أو إلهي حسبي كاسجي والله ألوهي أني إلهي سبحانه وتعالى أياء غفرا فقل وحاسر أو حسبي كاسجي والله ألوهي لا إله لا معبود بحق في الوجود ألا حق هو عبودنا كون كمان إلا هو ألوهي لا إله لا معبود بحق في الوجود ألا حق هو عبودنا كون كمان إلا هو ألوهي وهو عوي هدات لما أنت أول جيستان إلهي سبحانه وتعالى أيها ساسي جيدة عليه على الله ilaahay korkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay u dhowdhay ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku kalsoona. Marka hadda ilaahay wuxuu noo caddaynayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa si u weyn yahay. jamiicul khalaa'iq oo dhan hadday ka jeestaan inaan rasuulka waxba aysan ka ba-aynin, oo hadda waxa weeye rumaynta nabiga la rumaynaayo waa mid annagana anfacayso aynu ku intifaacayno, mid isaga waxa weeye baahi ou noo qaban maahan, maxaa yeele isaga allihi soo dirsaday ayaa ku filan. marna waatuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabda, ilaahay subxaanahu wa tacaala soomahan mid ku filan adduunkiisa, haa weeye markaas. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka isiisa isaga ayaa ku filan, maxaa yeele rasuulka ilaahay saan uu leeyahay, fa in tawallow hadday jeestaan faqul waxaa u jira hawdha ilaahay xasbii kaafigayga igu filan allahu alla weeye. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudana koonkan ma ahan ilaa huwa isaga mooye, wax koonkan la caabudaayo oo xaq lagu caabudaayo oon alle ahayn ma jirto. calayhi cala allaahi, ilaahay korkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay u dhowdha ilaahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku kalsoonahay, cid kaleentoodna waxa weeye kuma kalsooni. wa huwa allana rabbulcarshi, carshiga rabbigiisa weeye alcadiimu oo weyn. wa huwa allana u dhahowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulcarshi, carshiga rabbigiisa weeye alcadiimu oo weyn, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa rabbulcarshi ah weeye. marka hadda sidaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay u tustay khalaa'iqda inaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid uu u baahan yahay aysan jirin. mar haddii rasuul alla uu soo dirtay uu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaafigiisa uu yahay. marka hadda suuraddan iyadoo meeshaas ku dhammaatay waxaa la wariyey weliba xaakim oo wariyey kitaabkiisa musadraga la yihaah ubay ibnu kacab laga wariyey aakhiru aayati nazalada u dhahay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum ilaa aakhiri suura, laakiin waxa weeye aakhiru aayatin oo soo jirta aayad midda ugu dambaysa oo qur-aanka waxaan soo marnay wataquu yawman tarjicuuna fihi ila allah. marka hadda qowlkaas waxaa la yidhahha maaragtay waa daciif baa la yidhi, amase aakhiru aayatin waxaa laga wadaa jinsiya laga wadaa. marka qowlkaas daciif weeye aakhiru aayatin fi lqur'aani waxay yahda wataquu yawman tarjicuuna fihi ila allah. marka hadda labada tan aayadood oo suuradda tan ugu dambaysa waxaa la yidhi ammaan ayaa ku sugan baa la yidhi, wax kasta oo makruuha ayaa loogaga nabadgelayaa. waxaa weliba la wariyaa la yidhi qofki akhriya labadan aayadood oo waxa weeye laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum iyo aayaddan fa in tawallow, qofki akhriyaa la yidhi oo ku celceliyaa la yidhi aayadda labaad todoba jeer ku celiyaa la yidhi. aayadda labaad waxa weeye fa in tawallowdaas ayuu todoba jeerow ku celinayaa, subaxdii waxa weeye maaragtay todoba jeer u akrinayaa, galabtiina todoba jeer ayuu akrinayaa, wuxuu ka aamin noqonayaa wax kasta oo makruuha la yidhi oo la qaado. akrinta waxa weeye subaxdii wuxuu akrinayaa labadaas aayadood, laakiin aayadda ugu dambayso fa in tawallow ayuu todoba jeer ku celinayaa. galabtiina waxa weeye waa bacda almaqribi waa akrinayaa aayadda fa in tawallow ayuu todoba jeer ku celcelinayaa, wax kasta oo makruuha waa ka nabadgelayaa, mowt buu allah ka dhigaa la yidhi. laakiin qofka ilaahay mowtkiisa uu doono ilaahay qiradooda ayuu halmaansiinayaa, laakiin inay aayadahaasu fadiilo iska leeyihiin ayaa bacdul ashar soo aroos. marka waxa weeye casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.